Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Mart Çarşamba. Yıl 2018, ay 3, gün 87, Kasım 141. 1439 Hicri Recep 10, 1434 Rumi Mart 15. Günün sözü. Sanatçı tanımı gereği bugünün tarihini yapanların buyruğuna girmez. Albert Camus. Günün tarihi, 75 yıl önce bugün 28 Mart 1943'te Rus besteci Sergei Rachmaninov Amerika Birleşik Devletleri'nde 70 yaşında öldü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Lock it. For the money, little for the show. Three to get ready now. Go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoes. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programını başladı. Kısaltılmış Açık Gazete programları yapıyoruz çünkü özel yayın dönemindeyiz. 9 gün 99 saat süreceğini belirttiğimiz Açık Radyo'nun dinleyici yayın özel yayını devam ediyor. Bugün 5. gün, tam ortasına doğru gidiyoruz. 1 Nisan'a kadar devam edecek özel yayın. O tarihe kadar da hafta içindeki gazete programı bir saat olarak yapılacak, onu belirteyim. İyi gidiyoruz ama onu da söyleyebiliriz. Açık Radyo'nun destek projesindeki geçirdiğimiz bu özel günlerde de dinleyicilerimizin desteğinden gayet memnunuz ve hep beraber bu işi başaracağımızı, evet, düşünüyoruz. Evet, çok iyi gidiyor. gerçekten büyük bir dayanışma ve şey var, destek görünüyor, manevi olarak da destek görünüyor ve şey çok önemli. Yani mesela dün rekor kıramadık, sayı olarak kıramadık, biraz gerisinde kaldık çünkü geçen senenin dünü çok olağanüstü bir muazzam sayıya bir ulaşılmıştı. Biraz geride kaldı, 290 yerine yanılmıyorsam 257 civarında. Buna mukabil elde edilen, verilen destek miktarı da daha fazla. O da sevindirici bir başka husus. Zaten Jack Cohen de bir not atmış: dün gece programı yaparken korktum ama gerek yokmuş, kişi daha az olsa da meblağda salı günü rekoru kırılmış, harikasınız Jack. Maalesef uzaktan diyor çünkü gelemiyor. Evet. Kuahı var. Ona da bir günaydın diyelim. Günaydın diyelim buradan ve maalesef uzaktan bir şey işareti. Smile. Smile'ın tersi. İşte tam o da evet. Smile. Öyle mi? Hepsi smile. Evet öyle. Dördüncü günde. Ha, böyle... Emoji, pardon, özür dilerim. Emoji. Smile ya, gülümseme. Çünkü. Smile, evet haklısınız. Emoji. Evet şimdi... o zaman nasılsa devam edeceğiz bugün. Saat 9.30'dan sonra da Alp Ulagay ve Osman Ulagay destek yayınına özel bir program yapacağız. Biraz spor, biraz dayanışma, biraz da Facebook vesaire konuşacağız. Günün amana ve ehemmiyetine uygun geri kalanını programın daha sonra Eraslan geldiği zaman da konuşuruz. Şimdi biz ne çalarak başladık? Blue Sweat Shoes. Elvis Presley'in, kralın en ilginç ve önemli şarkılarından biri. Aslında bu kendisine ait değil ama Carl Perkins'in bestesi, rock'n'roll'un kurucu elemanlarından. Fakat Carl Perkins bu şarkıyı meşhur etmeden bir otomobil motosiklet kazası geçiriyor, uzun bir süre hastanede kalmak zorunda kalıyor. Bu arada da Elvis şarkıyı izin alıp söylüyor ve acayip bir ün kazanıyor. Carl Perkins'e de biraz üzüntü düşüyor tabii ama şu da var. Çok ünlü kritiklerden birinin yorumunu hatırladım. Maalesef adını hatırlamıyorum şimdi. Rock and roll yazarı, rock müziği yazarı şey diyor. Elvis'in söyleyişindeki tehdit, gizli tehdit var. O bütün işi götürüyordu diyor. Yani her şeyi yapabilirsin. Arabamı yakarsın. Beni yakar yıkarsın ama sakın mavi süet ayakkabılarıma dokunursan kötü olur. Onları cuma akşamı dansa giyeceğim diyor. O bütün 68 yani 60 başlamamış olan 60'ların o ilginç ruhuna da bir göndermeydi. Neyse. Malumat vuruştuğu bir kenara bırakalım ve neden çaldığımızı, ayakkabı meselesini şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Ayakkabı darbesi. Rafael Biber eliyle topu tutup havaya kaldırdı. İşte bu gördüğün ayakkabının bir hikayesi var, dedi. Ardından o ayakkabının nefes alamayan bir hastasına ait olduğunu anlattı bana. Bazen bir makine ya da kimi haplar bir süre için göğsünü açıyormuş ama nefes darlığı yaşayan adam ne kadar çağırsa da hava çekip gidiyor ve geri gelmiyormuş. Havanın kendisi çekip gidiyor ve geri gelmiyormuş. Bir gece acı içindeki hasta o ayakkabıyı kapalı pencereye doğru fırlatmış, böylece hava en sonunda evine ve bedenine girmiş ve onca düşman gecenin ardından Onca düşman gecenin ardından biraz uyuyabilmiş, biraz olsun. Uyandığında yer tamamen cam kırıklarıyla kaplıymış. Ama onlar pencerenin camı filan değilmiş. Ayakkabı darbesinin tuzla buz ettiği aynasının parçalarıymış. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de geçeceğiz şimdi, fakat geçmeden önce de şeyi söyleyeyim, bugün kendimizi takdim etmeyi de unuttuk, ihmal ettik Açık Radyo'nun özel yayını, dolayısıyla ona dalmışken ve şimdi hemen söyleyelim, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, bu günaydının ardından tarihte bugüne geçebiliriz. Tarihte bugüne geçebiliriz ama şöyle bir durum da söz konusu. Yani camı ya da aynayı kırıp odanın içerisinde nefes alamadığı zaman insanlar bir şekilde hamlede bulunabiliyorlar. Ama sokağa çıktıkları zaman nereyi kıracaklarını düşündüğünüz zaman pek bir şey bulamıyorlar. Geçtiğimiz gün İstanbul'da sokakta neredeyse yürümek mümkün değildi. Özellikle Kabataş Martı civarında, Martı inşaatının civarında ve onun olduğu güzergah üzerinde, yani ağzınızı açtığınızda direkt içinize doğru duman, o ne olduğunu bilmediğiniz şeyi hissediyordunuz. Parçacıkları bile görmek mümkündü. Ayrıca bir de ölçüm yapabiliriz belki cep şeyiyle, aplikasyonuyla. Onu bize arkadaşlarımız Türk Toraks Derneği'nden böyle bir girişimde bulundular. Ara sıra bakıp en azından kendi bölgemizdeki hava kirliliği durumunu söyleyebiliriz. Gerçekten çok vahim bir durum var, devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımlarıyla taşımasıyla beraber Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de yer yer çamur yağmuru da etkili olmuş. Böyle durumlardan da bahsediliyor. Evet, bir de çamur yağıyor. Turuncu kar da görülüyor. O, bütün Doğu Avrupa ülkelerinde filan da söylemiştik onu. Evet. Tarihte bugün 37 yılında milattan sonra Roma İmparatoru Caligula Principate unvanını kabul etmiş. Kendisine Senato tarafından bahşedilmiş bu unvan. Yani Latince şef, reis ya da birinci anlamındaki princeps sözcüğünden türetilmiş ve resmen devletin başı ya da hükümetin başı olmasına bağlı olmaksızın bir siyasi liderin, bir politik liderin baskın olarak hakimiyeti elinde tuttuğu politik rejimi tanımlamak için kullanılan bir sıfat. Bak, ta 37. Yani Caligula. 2000. Tam 2000 yıl önce falan diyebiliriz. Evet. Yani. Atını senatör yapan imparator değil mi? Evet. Bir de ayı isteyen. Aya sahip olmak isteyen. Mümkün, evet. Şimdi mümkün öyle şeyler mümkün. Yok tabii ki. Yani at yerine at arabasını mesela sürücüsü şoför yapılabilir. Ay yerine de ay çöreği. Olabilir. Evet, şimdi resmen devletin başı filan olmadan böyle, ama Princeps ünvanı tıpkı Roma İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğü gibi ortadan kalkmış ve özellikle Batı Roma İmparatorluğu'nda imparatorun varlığı ordu üzerindeki kontrol gücüne bağımlı hale gelmiş. Dominate, egemenlik, yani şey, hakim olma, hükmetme zaman içinde özellikle Bizans İmparatorluğu'nda geliştirilmeye devam etmiş ve bir süre sonra imparatorlar ne olmuşlar? Kimin temsilcisi? Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olmuşlar. Haşa. Sonra tabii bunlar hepsi ortadan kaldırılmış değil mi? Neyse, öyle şey mi olur? Tabii. Hı hı. 1871'de de tam bunlar aksine olarak bugün Paris Komünü resmen Paris'te kurulmuş. Tam bir eşitliğe ve kadınların da o tarihte görülmemiş bir şey var. Paris Komünü'nün yıl dönümünde etraflıca kapsama fırsatı da bulmuştuk. O rakamda. Zaman yeryüzünde yaşayan insanlar mı Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcileri olmuş? Hep evet, beraber. Kendi seçtikleri, evet, hep beraber. Kendi... Yine haşa, benden koyuyorum buraya. Evet, 1979'da bugün de Three Mile Island denen yerde, Pennsylvania'da bir nükleer reaktörün ikinci biriminde bir sızıntı olmuş ve çekirdek aşırı ısınmış ve kısmi bir erime meydana gelmiş durumda. Önemli bir nükleer kaza. Bunu hatırlatalım. Önce Çernobil kazasının olduğu Rusya'ya, ardından da Fukushima Daiichi kazasının olduğu Japonya'ya nükleer santral yaptırmak isteyen hükümet, aynı zamanda bir diğer nükleer santral kazası olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu kazayla da üçüncü kimi bu işin içine sokabiliriz, hangi ülkeyi sokabiliriz arayışına son verebiliriz belki. Amerika Birleşik Devletleri'nde de kaza almıştı. Gelip onlar da aynı şekilde Türkiye'de belki nükleer santral yapabilirler. Ama onlar artık hiç yapmıyorlar. Bitti mi Amerika Birleşik Devletleri? Evet, bitti. Orada belki tekrar dönerler ama o teknoloji onlarda gayet yani geniş. Kendi ülkelerine yapmayacaklar, ne de olsa gidip Türkiye'ye evet. Yapacaklar, ne olacak ki? Evet. Yani pahalıya geliyor, onun için uygulamıyorlar. Zarar onlardan çıkmayacak ki. Alım garantisi verilmiyor mu bu tip şeylerde? Veriliyor. Yani Rusya'ya da aynı şekilde alım garantisi verilecek. Herhangi bir şekilde bir zarar olduğu zaman bu doğrudan bizim cebimizden çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının herhangi bir zarar görmesi söz konusu değil. Maddi zarar tabii ki. Manevi zararda, aynı zamanda sağlık zararını da biz göreceğiz. Biz derken evet. Türkiye. Peki, devam edelim o zaman. Bu tarihte bugünden bugüne dönelim. Aslında düne dönelim. Kütüphane haftasıydı. Dün o hengamede belirtmeyi şey yapamadık. Kütüphane haftasının 54.sü kutlanıyor. 26 Mart'ta başladı. Bugün 28 Mart, evvelki gün aslında. 26 Mart'la 1 Nisan arasında kutlanıyor. Ve iki kişiden birinin hiç kitap okumadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Gene de çok önemli bir konu. %53 hatta, yani yarıdan fazlası sıfır kitap okuyor ülkede. Ve bu 54. kutlanan haftanın teması yeni nesil çocuklar, yeni nesil kütüphaneler oluyor. Fakat kütüphane sayısı artıyormuş. Biyanet'ten aldığımız bilgilere göre ve 7 tane büyük kütüphane var. Güzel fotoğraflarıyla tanıtmış Biyanet internet gazetesi, dergisi ya da sitesi. Atatürk Kitaplığı İstanbul'da 500 bine yakın kitap var. 50 bine yakın çeşitli yazma, albüm, atlas, harita, takvim, salname, kartpostal gidiyor. Beyazıt Devlet Kütüphanesi var. 1884'te Beyazıt Külliyesi'nin imaret kısmında hizmete açılmış, devlet eliyle kurulan ilk kütüphanesi. Kütüphane çok hoş bir kavram ve nerede böyle hareketler olduysa, işgal gibi hareketler, Occupy hareketi mesela, hı hı. Wall Street'te hemen ilk yaptıkları kütüphane kurmak oldu orada. O müşterek bir şey çünkü orada. Burada da öyleydi. Gezi Parkı Gezi Parkı'nda da öyleydi. Aynen öyle. Sonradan polis şeyde ağır şekilde kitapları mahvetti. Yerleri yaktı. Şeyden bahsediyorum. Occupy Wall Street'ten. Amerika'dan. İzmir Milli Kütüphanesi var. Türkiye'nin milli adını taşıyan ilk kütüphanesi İzmir. 23 Nisan 1912'den beri o adla, o caddede, Milli Kütüphane Caddesi'nde binada hizmet veriyor. Tarihi binada 1 milyon 200 bin eser var. 4 Kadın Eserleri Kütüphanesi var İstanbul'da. Bilgi Merkezi Vakfı İstanbul'un Haliç Fener semtinde tarihi bir binada açıldı. 5 Milli Kütüphane var malum. Ankara'da 1946'da kurulmuş. İlk seçimlerin, sahte seçimlerin, hı hı, yapıldığı yılda hileli. Ve çok sayıda, 1 milyon 600 bini kitap, 84 bin eski harfli Osmanlıca kitap, 27.631'de el yazması eser var. Yani 1,5 milyonda süreli yayın var, daha fazla. 6. olarak SALT Araştırma Kütüphanesi'ni İstanbul'dan verebiliriz. Yılda 47 bin kullanıcıya hizmet veriyor. 110 bin yayınlık koleksiyonuyla bu bize yakın Karaköy'de Bankalar Caddesi'nde Osmanlı Bankası Genel Müdürlük Binası, tarihi binasında. Ta 1892'den 1999'a kadar bina olarak kullanılmıştı Osmanlı binası. Orada ve bir de Turabi Baba Tekkesi var. Bu da çok ilginç bir yer. Tersane-i Amire'de çalışan Osmanlı gemicilerinden ve Kadiri şeyhlerinden Mehmet Turabi Efendi'nin ölümü 1812, 18. yüzyılın son çeyreğinde kurulmuş bir kütüphane. Vay canına. Müthiş değil mi? Evet. Tekke binası. İstanbul'un işgali sırasında da milli mücadele için asker ve cephane toplanan önemli bir merkez olarak kullanılmış. Bina, tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından bir müddet Kasımpaşa Spor Kulübü olarak hizmet vermiş. 75'te yangın geçirmiş, zamanla bakımsız kalarak çökmüş. Böyle bir binayı bakımsız kalıp çökertmeyi de başarmışız. Ama günümüze ancak türbe bölümü ulaşmış. Aslında uygun olarak yeniden inşa edilmiş ama güzel bir şey. Beyoğlu Belediyesi Turabi Baba Kütüphanesi ve Bilgi Erişim Merkezi adı altında 2008'de Beyoğlu Belediyesi'nce hizmete açılmış. Bu da değerli bir hizmet. 1000 metrekarelik alan, 1 kilometrekare ve 2 katlı kütüphane binası. İlginç hikayesiyle de bölge halkına hizmet veriyor. İstanbul Haber Merkezi, Biyanet Haber Merkezi'nden aldığımız bir şey. Kütüphane haftasını biraz geç de olsa analım ve kutlayalım. Kutlayalım ama bu arada Biyanet hala kapalı. Bir sene yaştı Biyanet'in kapalı olmasıyla alakalı olarak verilmiş karar. Biyanet değil. Ha, özür dilerim, Biyanet diyorum ya, kusura bakmayın. Nadir Hanım da dinliyordur şimdi bizi, sevgili dinleyicilerimiz arasındadır. Özür dilerim kendisinden. Wikipedia diyecektim, karıştı kafam sabah sabah. Smile'ı da karıştırdın. Evet evet, emoji. Bir üçüncü hata da gidersin bak. Kelle gider. Caligula'yla beraber Açık Gazete. Evet, Wikipedia'nın da internet sitesinin kapalı olduğunu tekrardan hatırlatalım. Bu konuyla da alakalı bir gelişme yok. En son İlber Ortaylı konuşmuş, Wikipedia'ya güvenmeyin, girmeyin diye de zaten girilmiyor ki. Nasıl gireceğiz? İnsanlar Türkçesine güvenmeyin demişlerdi. Peki İlber Ortaylı'ya kim sormuş bunu? Girip girmeme konusunu İlber Ortaylı'dan mı öğrenmeliyiz? Yani o tavsiye etmediğini söylemiş. Ama kim sormuş? Onun tavsiyesini kim almış? Yapı Kredi'nin düzenlediği, Yapı Kredi Yayınları'nın düzenlediği bir kütüphanecilik haftasıyla alakalı toplantıda bu görüşlerini dile getirmiş efendim. Kütüphanecilik haftası. Evet, evet. Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi tarafından düzenlenen Beşeriyetin Hafızası Kütüphaneler konulu panele katılan tarihçi bunları söylemiş. Wikipedia'yı hiç tavsiye etmiyorum. Türkçesine ise güvenmeyin demiş. Anadolu Ajansı da o koskocaman güzel konuşmanın içerisinden sadece bu kısmını alıp promote etmiş diye de böyle İngilizce kelime kullanıyorum. Sinirler bozulacak ama kusura bakmayın. Tamam. Tamam. Peki bu kadar yeter. Şimdi yeter. Güzel şeylere biraz bakalım. Dünyada çok fazla güzel şey olmuyor ama önemli bir 3 günden beri takip ettiğimiz bir olaylar dizisi var. Dünya ayakta. Aslında pek çok konularda. Şimdi son olarak da Sibirya'daki bu korkunç yangından sonra Rusya'da ölümcül bir yangın, 64 çocuğun, aralarında birçok çocukta olan 64 kişinin ölümüne yol açtı ve dahası da daha da yüksek olabilirmiş şeyi, kayıp meselesi daha da yüksek olabilir deniyor. Çocuklar pek çok var, sinemadaymışlar ve neler ortaya çıkmış biliyor musun? Kapılar açılmamış, kilitliymiş kaçış kapıları. O yüzden de anneleri babalarıyla beraber hayata veda etmek durumunda kalmış çocuklar. Bir güvenlik görevlisi ne yapmış peki? Dahasını söyleyeyim. Yangın alarmını susturmuş. Çalışmıyormuş yangın. Hangi gerekçeyle? Güvenlik herhalde. Bilmiyorum. Yani bir cezai suç araştırması yapılıyor. Fakat halk ayaklara gelmiş, yüzlerce kişi Kemerovo kentinde pazartesi günü bu yangını müthiş protesto ediyorlar. Putin'in ülkesinde çok fazla da protestoya izin verilmiyor. Bu çok önemli. Seçimlerden sonra. Bu önemli bir yükseliş. Ayrıca Amerikan tarihinin en büyük protesto gösterileri de devam etti. Yani bir hesap yapılmış ve çok ince bir hesap. Bu konuda en güvenilir kuruluş yapmışlar. Crowd Counting Consortium diye, yani böyle kitlelerin sayımını, kalabalıkların sayımı konsorsiyumu diye bir şey. Oradan Erika Chenoweth ve Jeremy Pressman hesap etmişler. Amerika Birleşik Devletleri'nde cumartesi günü March for Our Lives denen, yani hayat için yürüyüş denen şeyde, bu silahlara karşı gençlerin yürüttüğü gösteride 1 milyon 250 bin kişi varmış. Evet, muazzam bir rakam. Muazzam bir rakam. Ülke genelinde değil mi? Hayır. Sadece Washington'da mı? Evet. Ya yok, haklısın. Sadece o protesto diyor, evet. Yani Amerikan tarihinde en azından Vietnam Savaşı'ndan bu yana görülmüş en büyük gençliğin başını çektiği hareket olarak karşıya çıkıyor. Ayrıca da Amerikan tarihindeki en büyük protesto hareketlerinden de biri 2017'de, daha geçen sene kadınların muazzam bir yürüyüşü vardı. Bir tek o daha fazlaymış, çünkü o orada kaç kişi biliyor musun? 4 milyon 150 bin kişi katılmış. Onun tarihi neydi? 2017. Geçen sene. Yükseliyor yani. Çok yükseliyor. Zaten sağ olsun Trump. İlginç bir yazı var zaten. Ve şeyi ortaya koyuyorlar. Common Dreams'de okuduğumuz ilginç yazıda diyor ki otoriterizmin bütün dünyada diktatöryel otoriter eğilimlerin yükselmesiyle beraber anti-otoriter, yani otoriterliğe karşı, diktatörlüğe karşı eğilimler de yükselişte geçti ve teknoloji de kısmen buna yardımcı oluyor tabii. Hı hı. Kardeş yürüyüşler yapılabiliyor dünyanın dört bir tarafında aynı anda. Yani şimdi, fakat yazının en ilginç tarafı şu. Şu anda olmakta, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük gösterileri ardı ardına gelmekte. Fakat bekleyin, daha da büyüyecek diyorlar. Evet. Yani Trump'ın da meselesi var tabii burada. Her sene yavaş yavaş da farklı konularla farklı insanlar farklı şekillerde sokaklara çıkıyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gelen fotoğraflara baktığınız zaman bildiğiniz insan denizini görüyorsunuz, evet, sanki. Evet, inanılmaz fotoğraflar var ve mesela yanlış hesaplar da yapılıyormuş. Mesela dronlarla yapılan şey iyi sonuç vermiyor. Bizim veriyorlar mıymış gösterilere drone kullanılması? Evet. Her zaman dronlardan çekim yapılabiliyor. Ve iyi yansıttığı düşünülüyordu. Fakat bu araştırmacılar diyorlar ki gerek hareketli kitleden dolayı, hı hı, hareket eden, gerekse binalar, ağaçlar falan girdiği için araya iyi hesaplanamıyor. Oysa ondan sonra çok başka yöntemler geliştirmişler ve büyüyecek bunlar diyorlar. Bütün dünyada da, dünya çapında bir hareket, ilginç aslında yani, evet, bayağı. Ve son 20 yıldan beri giderek artan bu otoriter eğilimlere karşı, baskıcı rejimlere karşı büyük yürüyüşler de ve protestolar da artıyor. Yani hem kolonyal sömürgeci, hem askeri emperyal müdahaleleri, hem de ülkeler içindeki otoriterliğe karşı 1900'den beri şimdiye kadar görmüş en yüksek kitle hareketleri bu sıralardaymış. Bu da çok ilginç bir şey aslında yani. Yani Trump'ın da yakın zamanda bir yere gideceği yok. Trumpizm de bitmeyecek. Reislik ve tek adamlık her yerde var. Ve dolayısıyla gün be gün videolarla da desteklenerek bunu artıralım diyorlar. Çok ilginç yani. Rusya'da, Amerika'da başlamış durumda. Rusya demişken buldum biraz önce sorduğum soruların cevaplarını. Bazı noktalarda ısının 600 ile 800 dereceye çıktığı yangının felakete dönüştüren ihtimallerin 3 sebebi varmış. Bunlardan bir tanesi sizin dediğiniz kapılarla alakalı olan durumun sebebi şuymuş. 3 sinema salonunun ikisinin acil çıkış kapıları bilet kontrolü yapan görevli tarafından kaçak giriş olmaması için kilitlenmiş. Kaçak, evet işte tabii. Kilitliyorlar. Evet. Kaçak giriş çok daha önemli hayatta. Tabii, tabii. İşte. Para çünkü. Evet. İkinci durumsa alarm çaldığında, ki durum alarmla alakalı durum. Alarm çaldığında güvenlik görevlisini neden kapattı diye sormuştum ya. Evet. Çocukların yaptığını düşünmüş. Ha, çok güzel ya. Aferin ona. Çocukların yaptığını düşünmüş. İyi bir güvenlik görevlisiymiş. Evet. Yani. Ve bu da neredeyse belki tüm ülkelerde görülebilecek. Tüm ülkelerde niye görüyorsun canım? Türkiye gibi, Rusya gibi ülkelerde hangi kategoriye sokmak istemiyorum ama hangi kategoriye sokmasa bilmiyorum. Yuva yangını da hatırlıyorsun. İşte ne yangın durum. Merdiveni vardı, ne bir şey. Binanın yalıtımında kullanılan maddenin ısıya dayanıklı olması gerekirken ucuz malzeme kullanılması sonucu alev ve her kısa sürede yayılmış. Bir de böyle bir durum söz konusu. Ama bu yalnız Rusya'da oluyor. Neyse, bizde evet, hiç Türkiye'de hiç olmayan şeyler. Neyse, rahatladım ben. Bu üç gerekçe sıralanıyor. Peki, çok iyi bir tespit oldu. Ben de bilemediğim bir şey öğrendim. Şimdi bir de Türkiye'de de önemli bir şey var. Türkiye'nin gördüğü en önemli yıkıcı projelerden bir tanesi Kanal İstanbul. ve çevresel etki değerlendirmesi dedikleri ÇED halkın katılım toplantısı yapılmış. Fakat son derece ilginç bir şey var. Geniş bir katılım var. Arnavutköy Belediyesi Yeni Kültür binasında bakanlıklar, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bakanlıkları yanı sıra ve ÇED sürecini yöneten Çınar Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi yetkililerinin sunumuyla yapılmış. Yalnız toplantıya katılan herkesten iletişim bilgisi ve imza alınmış. Bu ne, niye bilmiyorum. Yoklama mı alıyormuş? Yoklama alınmış. Toplantı başlamadan dolmuş salon. Çünkü bu orada oturan insanların bir kısmı çok ilgili. Kanal İstanbul projesine destekçiler de varmış. Ama alınmayanlar çok ciddi bir protesto başlatmışlar. Kimmiş Kanal İstanbul destekçiler? Söylüyorlar mı, bahsediyorlar mı? Bahsetmiyorlar ama herhalde oradaki ranttan haberdar olacak olanların şeyi olsa gerek. Ve gerilim yükselince bina önünde çevik kuvvet ekipleri TOM'a gelmiş. Toplantıyı izlemek üzere yani İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması'ndan da yaşam savunucularının protestosu olmuş. Hatta Halkların Demokratik Partisi eski milletvekili Beyza Üstün de söz almış ve Kanal İstanbul tüm İstanbul'u ilgilendiriyor. 15 milyonu buraya sığdıramazsınız. Toplantınız usule ve hukuka aykırıdır demiş. Birisi de toplantıya katılanlardan, kadınlar burada da ön planda geliyor. Buraya 3. havalimanından getirilen kişileri doldurmuşsunuz diye bir yorum, işte senin soruna kısmi bir cevap olabilir. Ben halkım, bana uygun değil bu proje sözleriyle tepki verince bu salondan çıkartılmış. Bazı vatandaşlar ve polisin işbirliğiyle çıkartılmış. Bir de söz alan yurttaşlardan biri, yıllardır burada tarım, hayvancılık yapan insanlar olarak bizim haklarımız ne olacak? Bunu duymak istiyoruz, bundan bahsedin demiş. İstanbul Kent Savunması'ndan Deniz Özgür de burası bir tiyatrodur demiş, ama olumsuz anlamda bir oyun oynuyorlar anlamında. Çevredeki arazileri satış projesidir. Bütün İstanbul'u ilgilendiren ve İstanbul'un hayatını, sosyal, ekonomik ve kent hayatını bitirecek bir projedir. Bu nedenle bir tiyatrodur ve bu şekilde meşrulaştırılamaz demiş. İnsanların dışarıda bırakılması da organizasyonun nasıl bir fiyasko olduğunu göstermektedir diyor. İlginç bir şey. İçeri alınmayanlardan biri de Sazlı Bosna köyü muhtarı Oktay Keke'ymiş. 20 yıldır Arnavutköy'deyim. Burada muhtarlık da yapıyor ama salona giren kimseyi tanımıyorum demiş. Hı hı. Tanımadık insanlar gelmiş. Yeni köylülerdir. Evet. Yoksul halk yerinden edilmeye çalışılıyor. Anadolu'dan buraya gelip canını dişine takarak çalışan insanların evi barkı kentsel dönüşüm adı altında ellerinden alınıyor demiş. Rantçılar, çıkarcılar, sermaye grupları kazanacak demiş. Yani Erdoğan bunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı aynı zamanda, başbakan olduğu dönemde yaptığı bir konuşmada Yeni İstanbul çılgın proje demiş ve torba yasayla bölge rantı açılmıştı. ÇED değerlendirme, yani çevresel etki değerlendirme raporu da bir iki gün gibi bir tuhaflık da, yani dünyanın en büyük projelerinden birine böyle yat limanları, beton santralleri, denizden alan kazanımı, konteyner limanları filan var proje kapsamında. Yani yeni bir dünya yaratılıyor. Şehir, ada ve başka bir deniz. Evet. Ondan sonra Mücella Yapıcı da projenin İstanbul Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nden, projenin İstanbul'un doğal yaşam kaynaklarını tehlikeye atacak ve İstanbul Boğazı'ndaki petrol tankerlerinin yarattığı tehlike Kanal İstanbul'da da mevcut demiş. Greenpeace de projenin İstanbul'un su kaynaklarını bitirir, deniz kimyasını bozar, canlıları yok eder ve tarım orman arazilerinde olumsuz etkiler demiş. Şimdi bir sese kulak verelim. ÇED yönetmeliği gereği çevre üzerine olası etkileri olan faaliyetleri, etkile tabi olan faaliyetlerin halkın katılım toplantısını yapmak zorunludur. Halkın katılım toplantısı yapmadan 10 gün önce bir ilan yapılır. Biz bu halkın katılım toplantısıyla ilgili ilanı yaptığını kontrol ettik, doğruladık ve bu toplantının yapılmasına engel hiçbir şey olmadığını gördük ve toplantıyı başlatmak üzere divanda yer aldık. Usulen yanlış yapıyorsunuz. Burası halkın buluştuğu bir yer değil. Dolayısıyla katılımı hiç olamaz. Biz bakanlık olarak değil, iki nedenle Danıştay aldığı kararlarda şunu söyler. Bu yapılacak olan projenin yapıldığı yerlerde dahil olmak üzere herkesin, herkese haber vermek zorundasınız. Biz buraya bakanlık olarak projenin sahibini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak karşınıza getirmiş bulunmaktayız. Bu kanal halkı ilgilendiriyor. Hanımefendi lütfen burada bakın bir grup var. Yani bu da bir grup var. Lütfen. Evet, Evrensel Gazetesi'nden, Sendika Org'dan aldığımız haberlerden derledik bu sesleri de. Yani vatandaşların doluluk, tırnak içinde doluluk gerekçesiyle yalnız İstanbul'u değil, bütün Marmara Denizi'ni, komşu ülkeleri ve bütün bir Marmara bölgesini ve denizini etkileyecek büyüklükte devasa bir projeye fazla insan var diye vatandaşların toplantıya alınmaması gibi bir olay var. Alınıp da sözünü söyleyenlerin eleştiride bulunanların da provokatörlükle nitelendirilmesi gibi bir durum da var. Evet, Profesör Beyza Üstün'de usulen yanlış yapıyorsunuz diyor. Burası halkın buluştuğu bir yer değil. Dolayısıyla katılımı hiç olamaz. İki nedenle diyor. Danıştay aldığı kararlarda şunu söyler. Bu yapılacak projenin yapıldığı yerler de dahil etkilenen herkese haber vermek zorundasınız. Şüphesiz böyle. Usulen yanlış yapıyorsunuz. Buranın halkı da yok burada. Bu kanal İstanbul'u ilgilendiriyor. Halkı ilgilendiriyor. Sadece Arnavutköy'ü değil, Küçükçekmece'yi değil, Danamandıra'yı değil, her yeri ilgilendiriyor. Yaptığınız suçtur diyor. Salona alınmayanlar da dışarıda rezalet diyerek durumu protesto etmişler. Bir vatandaş da madem kendiniz çalıp kendiniz oynayacaksınız, neden vatandaşları çağırdınız diyerek duruma tepki göstermiş. Ama yükselen bir tepki ve öfke olduğu da muhakkak. Sendika Org'dan da aldığımız bir haber. Yani ÇED raporu toplantısı bir hayli. Doğan Haber Ajansı'ndan da aldım, derlediğimiz haberler böyle. Son bir şey de vereyim ve araya çıkalım. Tekirdağ'da da, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde el işçiliğiyle kablo üretimi yapan Pretl Endüstri Sistemleri Fabrikası'nda çalışan 250 işçinin yaklaşık 200'ü kadın ve Tekirdağ'da greve gitmişler. Sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz diyorlar. 22 Mart Perşembe günü bir günlük iş bırakma eylemi yapmışlardı. Burada da önemli bir yükseliş var. Bu da Funda Nur Öztürk'ün BBC Türkçe'den yaptığı bir şey. Evet, neredeydi burası? Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde. Aynı zamanda Bartın Namasra ilçesinde iş akitlerine son verilen 148 işçi de yasal haklarını alamadıklarını belirterek eyleme başladılar. Bundan da bahsedelim. Bartın'da gerçekleşiyor bu durum. Madencilik sektöründe faaliyet gösteren özel şirketin Kazıpınar'ı iki kuyusunda galeri açma çalışmaları da sürüyormuş. Hemen böyle reklamlarla bezelip, bunu da Doğan Haber Ajansı'nın CNN Türkiye'nin internet sitesinden aldım. Haber mi okuyorum yoksa reklama mı bakıyorum anlayamıyorum. Ama böyle bir şey de varmış. Evet. Şimdi aradan sonra da maalesef çok özet olarak şeyleri de vereceğiz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle ilgili de gerilim var. Hem üniversite öğretim üyelerinde hem de şeyde ciddi bir sancılı durum var. Cumhurbaşkanının özellikle onun öğrencileri terörist ilan etmesinden sonra ciddi bir gergin durum var. Öğretim üyelerinin de bu gerginin içinde olduğu. Yani Deutsche Welle'nin haberinde Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltı gerginliği diyor. Kampüste öğrenciler de, akademisyenler de tedirgin. Kılıçdaroğlu'ndan da koltuğu işgal eden zat müdahale ediyor, okutmayacağım diyor. Sen kimsin ya demiş. Onlara birazdan geçeceğiz. Açık Gazete. Evet, 15. Radyo Şenliği'nde bol bol da çalma fırsatı bulduğumuz müziklerden biri, müzik janlarından bluegrass. Epey çaldık. Şimdi bir de biz çaldım dedik burada Açık Gazete içinde. Çalmamızın sebebi de Earl Eugene Scruggs'ın doğum günü olması. Daha doğrusu ölüm yıl dönümü, affedersiniz. 28 Mart 2012'de hayata veda etmiş. 1924 doğumlu çok önemli bir Amerikalı müzisyen. Bu biraz önce dinlediğiniz üç parmaklı banjo stilini, şimdi artık kendi adıyla anılan Scruggs stili deniyor. Ve bluegrass müziğin en belirgin özelliklerinden biri olarak çıkıyor karşımıza. Başkaları da çalmış bunu ama birdenbire Bill Monroe bu dalın önemli şarkıcılarından ve grup liderlerinden birisi, onu alınca grubuna, The Bluegrass Boys grubuna birden şöhreti artmış. Biz de ona bir günaydın diyoruz ölüm yıl dönümünde. Şimdi Boğaziçi'ne geçeceğiz ama ondan önce bir uluslararası alanda da ciddi bir şey var. Avrupa Birliği Türkiye hattında sancılı geri sayım diye Deutsche Welle Türkçe vermiş. Yani yakınlaşma umuduyla yapılan Varna'daki Avrupa Birliği Türkiye liderler buluşması. Zirve diyorlar ama çok zirvelik bir tarafı yoktu. 4 kişilik bir buluşmaydı. Uzlaşmanın sağlanamadığı belirtiliyor. Ve Deutsche Welle Türkiye'yi değerlendiren uzmanlar ilişkilerde kritik bir dönemece girildiği uyarısında bulunuyorlarmış. Bayağı şey yani. Başbakan Binali Yıldırım grup toplantısında yaptığı konuşmada Varna'daki Türkiye-Avrupa Birliği zirvesiyle ilgili olarak, Avrupa Birliği zirvesi deniliyor. Evet. Kendisi söylüyor bunu. Zirvesiyle ilgili olarak, yok gazete söylemiş, Vatan Gazetesi'ne aktarıyorum. Avrupa Birliği'nin ülkemize yönelik yaklaşımını hakkaniyetli bir zemine oturacağına dair bir işaret göremedik demiş. Evet. Daha önceki açıklamalar gibi değil yani. Değil, evet. Varna yorum gazetecilerle, seçilmiş gazetecilerle uçakta çekilmiş fotoğraflarıyla beraber şeyden de bir cevap gelmemiş yani. Erdoğan'dan da nasıl oldu filan diye baktım. Fotoğrafları da keyifle seyrettim. Gazeteciler çok güzel gülümsüyorlar uçakta. Fakat tutuklu gazetecilerle ilgili soruları yanıt vermemiş Erdoğan. Diken Gazetesi'nin haberi bu da. Hmm. Görüşme sonrasında Donald Tusk. Tusk. Polonyalı çünkü. Evet. Görüşmede hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, Suriye'deki durum konularındaki endişelerimizi dile getirdik. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin ilerlemesi için bu konulardaki duruşumuz net demişti. Ama bu konularla alakalı Biyanet'in aktardığı habere göre, onlar Diken Gazetesi'de Biyanet'ten almış. Brüksel merkezinin News Europe'dan yayınlanan analizde onlar da, evet, News Europe'da almışlar. Erdoğan'ın artan otoriterizmle karşı eleştirilere rağmen Avrupa Birliği liderleri Türkiye'nin birliğe üyeliğine kapılarını açık bıraktı denilmiş. Ama endişeleri cevaplamadı diyor. Endişeleri yani cevaplamamış, evet. Yani Varna ile ilgili bu News Europe gazetesi, ki Brüksel merkezliymiş, yani detaylarını verince Erdoğan uzun endişeler listesiyle ilgili bir cevap vermedi. Avrupa Birliği liderlerinin tüm baskı ve ısrarına karşın demiş tutuklu gazetecilere. Ta Suriye'de müdahalesinden tutuklu gazetecilere uzanan uzun endişeler listesi. Afrin meselesi var, Akdeniz gazı var Kıbrıs'la ilgili ve bir de Kıbrıs ve tutuklu Yunan askerleri meselesi var. O evet, da çok önemli. Ama şikayetlerle karşılık verilmiş. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin şimdiye kadar Suriyeli mülteciler için sadece 1.8 milyar avroluk kaynak ayırmasını şikayet etmiş ve vize serbestliğinin getirilmesine de ısrar etmiş. Bu konuda da ısrar etmiş. Juncker de anladıklarını söylemiş. Noktada üzüldüğünü de söylemiş, özür dilerim. Ve Erdoğan'ı Yunanistan ve Kıbrıs ilişkileri geliştirme konusunda uyarmış. Karşılıklı herkes birbirini uyarmışlar galiba. Sonra müşterek, evet, çıkarlar. Ama önemli yani, bu şeyler önemli. Yani gerek News Europe gazetesinin, tabii, şeyi, hem de Deutsche Welle'de de çok ayrıntılı bir şey var. Türkiye, Avrupa Birliği Türkiye hattında sancılı bir geri sayımdan bahsediliyor. Yani uzlaşma sağlanamadığı gibi Deutsche Welle'ye değerlendiren uzmanlar ilişkilerde kritik bir dönemece girildiği uyarısında bulunuyorlarmış yani. Deutsche Welle Türkçe'den okuyabilirsiniz ayrıntısını. Çözüm veya uzlaşma yok diyor Avrupa Birliği. Çok yani ciddi bir uyarı var. Ve Avrupa Birliği reform beklentisi istiyor. Kader anı için geri sayım başladı diyorlar. Yani bayağı ciddi bir şey. Mesela Avrupa Parlamentosu komisyonunun yayınlayacağı rapordaki değerlendirmeleri esas alıp kendi raporunu hazırlayacağını söyleyen bir uzman, yeni bir karar üzerinde görüşmeler yapılacak. Bu karar da Türkiye ile ilişkilerin geleceğine ilişkin referans olacak. Bir nevi Türkiye için kader anı olacak demiş Laura Batalla. Aynı zamanda Avrupa Sayıştay'ın salı günü, yani dün yaptığı açıklamaya göre, kurumun denetçileri Avrupa Birliği tarafından 2016 ve 2017 senelerinde Türkiye'ye Suriyelilerin Türkiye'deki yaşam koşullarını desteklemeleri için verilen 3 milyar avronun kullanılmasının etkinliğini denetlemesi kararı alınmış. Bu da çok önemli. Daha önce denetlenmiyor muymuş bu? Bu şekilde denetlenmiyormuş anladığım kadarıyla, nasıl kullanıldığını. Yani Laura Batalla'nın adını da verdim ama kim olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Önemli bir kimliği var, yani görevi var, unvanı var. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Forumu Genel Sekreteri kendisi. Bu zorlu dönemde tarafların bir araya gelebilmiş olması bile önemli bir adım demiş. Evet. Ama gelecek bir nevi Türkiye için kader anı da olacak demiş. Hatta şeyin yorumu var bir de, çok ilginç. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin, onu da Deutsche Welle'den alalım. Şey diyor, yani Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri operasyonlarının vahim sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunmuş bir yazı. 2014'te Sincar'daki Ezidileri IŞİD'den kurtaran PKK, Türkiye'ye gerekçe yaratmamak için harekattan önce bölgeden çekilmişti diye bir yorum yapmış. FAZ diye kısaltılan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Almanya'nın en önemli saygın gazetelerinden biri. Ancak Afrin'den sonra Irak'ın kuzeyinde de Türk bayrağı dalgalanıyor. Türkiye'nin müdahalesini toprak bütünlüğünün ihlali olarak değerlendiren Irak hükümeti de orduyu seferber etti. Türkiye'nin sınır ötesi askeri müdahaleleri ateşle oynamak anlamına gelir. Türkiye Ege adaları üzerinde hak iddia etmekle de saldırgan bir tutum izlemiş oluyor. Görünürde ise Türkiye'ye haddini bildirecek kimse yok demiş. Evet. Şöyle bir durum var. Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamasında gelecek hafta Putin'in katılımıyla Akkuyu nükleer santralinin temel atma töreninin yapılacağını söylemiş. Ama şöyle bir durum söz konusu. Akkuyu nükleer santralinin temel atma töreni yapıldı. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Akkuyu nükleer santralinin temel atma töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un başkanı Alexey Nihaçevich'in katılımıyla gerçekleştirildi. Bir daha yapsın. İkinci temel maçı. Ne olacak? İki temelli. Daha sağlam olur. Evet, tabii. Peki. Daha güven. Yani 3 milyar avro yardımı denetleyecek haberi de çok önemli. Suriye mültecileri için Türkiye'ye verilen yardımların. Bu da yeni. Bu arada başka haberlerde geliyor. Evrensel Gazetesi'nde de vardı ve şeyde de gözümüze çarptı bunlar. Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'nde de. Yani Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği cihatçılar birbirine girmiş durumda diye haberler vardı. Yani Kuvayi Milliye gibi milli bir yapı olarak nitelendirdiği bu ÖSO gruplarını Cumhurbaşkanı'nın birbirine girdiği, en az 7 militanın öldüğü haberi var. Bayağı ciddi bir şey. Yani Londra merkezde Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin duyurduğu bir haber var. Çatışmalarda 7 militan öldürüldü diyor. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrıca 130'dan fazla tutuklama yaptığı belirtilmiş. Hı hı. Nedir bu? Yani iç savaş sırasında herhangi bir şekilde olabilecek durumlardan bir tanesi. Türkiye'de de Kurtuluş Savaşı'nda da vardı aynı durumda. Eğer benzetmekse, bu paramiliter kuvvetler sürekli birbirlerine giren yapıya sahipler aynı zamanda. Ama burada işte sivillerin bu çatışmalarda çeşitli zararlar gördüğünden de bahseden durumlar var. Buranın altını çizmek önemli. Çok evet, tabii her zaman olduğu gibi siviller altta ve perişan durumda. Evet. Yağmacılık konusunda kavga çıktı diyorlar ayrıca. Yani yağma paylaşımında anlaşamadıkları için deniyor Özgürlükçü Demokrasi'nin haberi. Evrensel'de de benzeri bir şey var. Yani Erdoğan'ın milli kuvvetleri Afrin'de birbirine girdi diye vermiş. Fakat sen biliyor musun bunları? Çatışmanın kimler arasında geçtiğini de söyleyeyim. Hamza Tugay'ı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği bir şey. Bir de savaşçıların büyük çoğunluğu Deir-Zor'dan gelen Ahrar Şarkiye grupları arasında çıkmış. Doğunun kurtarılması anlamına geliyor o da Ahrar Şarkiye herhalde. Ahrar Şarkiye Hamza Tugay'ına ne demiş? Batı'dan talimat alıyor demiş operasyonu lekelemek için. Afrin'de evleri yağmalamakla suçluymuş. İki grup bunun üzerine birbirine girmiş. İki Hamza, iki mi? Yanlış söyledim affedersiniz. 200 Hamza Tugay üyesi de esirmiş. Evet. Ne diyorsunuz? Neler oluyor? Eşyalarımızı çalıp Azez'e götürüyorlar demişler. Bu da Rudal Haber Ajansı'na göre Erbil merkezli Afrin'den çektiği videoyu gönderen bir kişi eşyalarımızı çalıp Azez'e götürüyorlar demiş. Neyse. Peki. PKK'nın Sincar'da güçlerini çektiği belirtilirken Irak ordusunda bölgeye konuşlandığı da kaydedilmiş. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Sorumlusu Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un da bir açıklaması var. Afrin'e sınır ötesi insani erişimin mümkün olduğunu söylemiş Sabah gazetesinin haberine göre. Türk hükümeti bugün bize bu konuda istekli olduğunu iletti ve biz de çok kısa sürede konvoy göndermeyi planlıyoruz demiş. Birleşmiş Milletler de Afrin'e konvoy gönderecekmiş. Bundan önce gönderilmiyormuş. Bunu da bu haberden anlıyoruz. Öğreniyoruz hatta evet. Evet. Edirne'de iki Yunan askeri için tutukluğa devam kararı. Yunan askerlerinin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel duruşmada askerlerin tahliyesini talep etmişler. Ama askeri casusluğa teşebbüs suçlamasından tutuklular. Çok, bu da ilginç bir şey. Askeri casusluğa teşebbüs sınırı geçerek silahlı bir şekilde yapılabilir mi ya? Yani ilk defa. Yani diyorum. Soğuk savaşların beri bırakıldığı o taktik galiba. Hatta soğuk savaşta bile öyle bir durum. Ya böyle casusluk silahlı karda izleri sürerek sınır geçerek casusluk yapıldığını ben ilk defa duyuyorum. Sınırda bir de ne bulacaksınız o da var. Yani sınırda geçtiniz oradan ne bulacaksınız? Ne kadar sınır kutsaldır ama. Evet. Evet sınır kutsaldır dokunulamaz. Yunan Savunma Bakanı da Kamennos'ta. Kamennos işte evet. Panos Kamennos'ta Türkiye Avrupa yolunu istiyorsa bu NATO askerlerini tutuklamakla olmaz demiş. Kamennos. Milli Savunma Bakanı da Türkiye'den Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de S-400 füze savarlarının alımı F-35'in alımını etkilemez demiş. SF. Kokteyl işte. Kokteyl evet. Hı-hı. Amerika'dan F-35 uçakları bir türlü bitmedi onun yapımı. Bir de S-400 onun da yapımı henüz bitmemiş olan başka bir şey var. Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi de Türkiye'nin Amerika'daki bir konsolosluğunu kapatalım demiş. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan medyayı kullanarak sürekli bir şekilde Amerikan düşmanlığını körüklüyor demiş. Bu da Edelman. Ankara Büyükelçisi eski. Bu da T24'ten bir haber. Ve burada da başka bir sorun var. Rahip Andrew Brunson. Cezaevinde. Cezaevinde devam ediyor. Netanyahu hastaneye kaldırılmış duydunuz mu? Hayır. Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığına dair bir şeyler okudum. Hah, buldum şimdi. Nesi varmış? Vicdan nakli yaptıracakmış demek istiyorum ama henüz icat edilmedi o durum. Yüksek ateş şikayetiyle acil olarak Hadassah sağlık merkezine götürüldüğünü ve muayene edildiğini bildirmişler. Birçok gazetede de yer alıyor bu haber. Evet, birçok karışık ve zorlu haber var ama bir tek şeyle de bitirmeye doğru gidelim. Saati dolduruyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart'ta Afrin operasyonuna destek olan grubu protesto eden öğrencilerin gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlik sürüyor. Kampüste öğrenciler de akademisyenler de tedirgin diyor. Evet. Yani bir grup öğrenci Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin merkezine girmesinin ardından 19 Mart'ta Afrin lokumu döviziyle lokum dağıtmış. Yani fetih geleneğine uygun başka bir egemen ülkenin içinde bulunan askerler fetih gibi bir mana atfediyorlar. Evet buna. Yani ondan iyi bir haber olduğu zaman da genellikle ülke genelinde böyle Müslümanların yaptığı hareketlerden bir tanesi olsa gerek. Bir başka fetih lokumu diye bir şey varmış. Öyle varmış. Bir kavram varmış. Bir genellikle birisi suikastla öldürüldükten sonra falan filan da dağıtılıyor. Hmm. Ya da en son şeyi hatırlıyorum ben. Bir şey uzay gemisi diyeceğim ama şey uzay taşı düştükten sonra da aynı şekilde çeşitli açıklamalarla Amerika Birleşik Devletleri'nin düştükten sonra dağıtılmıştı çeşitli ülkelerde. İçeride İsrailli bir astronot vardı diye bu tip antisemitik durumlarda yaşanmıştı. Sadece savaşla alakalı olmayan. Zor ama zamanlarda bu farklı bir şey. Daima antisemitizm ve milliyetçilik, hamasiyet devreye giriyor. İşe ve de yarıyor, artıyor. Evet. Evet, işe de yarıyor. Bir başka grup öğrenci de işgalin ve katliamın lokumu olmaz pankartı açmış. Bu da Deutsche Welle'nin haberinden takip edelim. İki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürdü ancak lokum dağıtan öğrencileri protesto eden gençler gözaltına alındı. Son bildiğimiz yurtlara filan. Geçen hafta sonu oldu bunlar. 11'e varmıştı, hı hı, sayıları. 24 Mart'ta Erdoğan Samsun'da bir konuşmada yapıp orada imanlı milli yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. O komünist vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz. Üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz diyor. Ama tabii çeşitli yazarların, akademisyenlerin ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin de genel başkanlarının da söylediği gibi bu anayasal bir hak. Ona, evet, müdahale edilemez. Kılıçdaroğlu da öyle demiş. Ve Kılıçdaroğlu ayrıca bir de FETÖ'nün bir numaralı sanığı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır demiş. Pinochet, Hitler, Mussolini'ye özendiysen açık açık açık söyle demiş. Ardından bedelini ödeyecek şeklinde açıklamalar yapılmış hükümetin nezdinde. Neymiş bedeli? Bedeli mi? Evet. Bedelini ödeyecek demişler. Bakayım hemen. Bilmiyorum bedelinin ne olduğunu. Bedeli nedir? Bedelli askerlik. Evet, yani böyle bir şeyi de duymadık hiç. Bu şekilde bir de şey var. Ben başkan isterse, partim isterse demiş birisi, sen onu duydun mu? Ne demişler efendim? AKP'nin önünde şey yaparım demiş. Ne yaparmış? Ortalığı süpürürüm, temizlik yaparım demiş. Kim demiş? Yağcı soyadlı biri. Yağcı, duyamadım. Hayati Yazıcı ama bu farklı bir şey. Yok, Yağcı. FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağıdır Erdoğan diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bedelini ödeyeceğini söylemiş. Bedeli hakkında ne söylemiş? Hukuktur herhalde. Hukuk devletiyle alakalı. Hukuk devletinde yaşadığımız, evet, zaman genellikle hukukla alakalı olarak. Söylemiyle ipi azıya almış falan demiş ama bir de o var. İpi azıya almak ne demek? Ben gemi bilirim. Gemi azıya almak terimini bilirim. Bunu bilmiyorum bu. Öyle anladım. Yani o zaman sizin sorunuzun cevabını veremeyeceğim. Çok ağır bir iftira etmiştir. Bunun bedelini ödeyecektir diyerek nokta koymuşlar zaten haberin içerisinde. Dikenden kula. Durum böyle. Göze göz. Dişe diş. Kana kan. Bedeli ödeyecek. Evet, bunu demiş. Bir numaralı sanığı Cumhurbaşkanı'dır deyince bedelini ödeyecek demiş Hayati Yazıcı. Evet, peki bunu da bitirdikten sonra şimdi bir ara veriyoruz. Daha doğrusu açık gazeteyi kapatıyoruz ve şenliğe devam ediyoruz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 15. Radyo Şenliği devam edecek. Bir kere de kapatmadan önce de bir numaramızı hatırlatalım. 0212 343 41 41 numaralı telefonları arayarak orada şimdiden bekleyen arkadaşımız da var ve telefonlarınızı bekliyoruz. Bir saatlik bir yayın için 250 lira, yarım saat içinde 150 lira bir bedel karşılığında destekte bulunabilirsiniz radyonuza ve bunun katları da mümkün, taksitle de mümkün. İnternet üzerinden de yapabilirsiniz, online yapabilirsiniz ya da elden de geliyor. Evet. Dün ekmek kadayıfı getirdi bir dinleyicimiz. Ne zaman? Kaçırdın mı? Süperdi diyorlar, ben yemedim. Çünkü Selahattin vegan olmadığı neymiş için, ama yukarıda her yiyenler gayet memnundu. Afiyet olsun, hep yukarıda yiyorlar zaten. Ama onların ihtiyacı var, ama onlar bizden daha fazla konuşuyorlar. Biz Açık Gazete'de bu dinleyici destek günlerinde günde bir saat konuşurken yukarıdaki arkadaşlarımız bu 9 gün 99 saat boyunca neredeyse sürekli telefon başındalar ve dinleyicilerimizle, destekçilerimizle konuşuyorlar. Onlar hak ediyorlar burada. Evet, onlara, o yüzden de, ve çok memnundular yerken. Yani, afiyet olsun diyelim. Kurabiyeler de geliyor, evet, her şey geliyor. Kaymaklı mıydı kadayıf? Ekmek değildir tabii ki. Ne vardı canım? Neyse, tamam. Yukarı sorarsın. Geldi. Simit varmış. Selahattin'de simit yok, kuru kuru. Yazık. Neyse, çıkalım. Evet, İstersen çıkalım. Belki kalmıştır bir şeyler. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Her zaman olduğu gibi Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Yine her zaman olduğu gibi. Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi yayına, özel yayına geçiyoruz. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.